Kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızda, efendim bu bölümün ikinci kısmında Hazreti İbrahim'in hususiyetlerini, özelliklerini kısa da olsa, özet halinde de olsa çalışmaya devam ediyoruz. Efendim en son Üsve-i Hasene olması ve beraberindekilerle birlikte Üsve-i Hasene olması meselesini açtık. Sekizinci maddemiz, mutmain olmak için Rabbine sual edecek bir özelliği içeriyor. Bunu konuşacağız. Yani kalbinin itminanı adına Rabbine sual tevcih edebilme iradesini gösterebilen bir peygamberle karşı karşıyayız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Evet hocam. Evet. Şimdi Yusuf Bey, bu çok önemsediğim bir nokta. Nedir? Şimdi bazıları diyor ki, yani bir peygamber nasıl olur da böyle bir şeyi sorar? Ne sordu? Sorduğu şu. Estağfirullah. Bu Bakara suresinin 260. ayeti. Tek bir ayet. Aslında 258. ayete de biraz sonra döneceğiz. Başka bir hususiyeti olarak Hazreti İbrahim'in. Evet. Şimdi 260. ayette Hazreti İbrahim şöyle dediği beyan ediliyor. Evet. Estağfirullah. Ve izkale İbrahim'u, İbrahim demişti ki, hı hı, Rabbi, ey Rabbim, erini keyfe tuhyil mevta. Hı. Bana göster, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Veya nasıl dirilteceksin? İlk anlam nasıl diriltiyorsun şeklindedir. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği ilk cevap şu. Kale, evelem tü'min. Yani, inanmadın mı? İnanmıyor musun? Ha, neticede Cenab-ı Hakk'ın... Mutmain değil misin? Yani mümin değil misin? Ha, buna mümin, evelem tümin. İnanmadın mı şimdi buna? Yani Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim'in elbette inanan biri olduğunu biliyor. Zaten en baştan ona özel yetenekler bahşettiğini beyan ediyor. Hazreti İbrahim'in tekrar sorusuna cevaben ilave ettiği cümle şu. Kale bela. Yani iman ediyorum. Tabii ki. Elbette iman ediyorum. Velakin ancak liyetmainne kalbi. Sadece kalbimin mutmain olması için diyor. Şimdi bunu Hazreti İbrahim bir peygamber olarak söylüyor. Söylüyor. Üstelik aslında konu burada çok açık değil. Ama anlaşılıyor ki bu mesele mahşerdeki diriltilme ile alakalı. Şimdi muhtemelen Hazreti İbrahim bunu anlatacak ümmetine, anlatıyordur. Ahiret var, insanlar orada diriltilecek, hepimiz diriltileceğiz. Bunu yani bir imanın ikana dönüşmesi noktasında, bir itminana dönüşmesi noktasında insan inanması gereken şeylerin onun kalbinde yer etmesi. Hatta ben ona şöyle bir ifade de kullanıyorum. Diyorum ki inancınız bilgiye dönsün. Öyle konular var ki sadece inanırsınız, onun bilinecek bir tarafı yok, imandır. Eyvallah, ona bir şey demiyorum. Onun madde madde, kalem kalem şeylerini sayarız. İşte meleklerdir, ahirettir, Allah-u Teala'nın varlığıdır, gayiptir vesaire. Bunlara iman ederiz biz. Burada bir pazarlık yok, başka bir şey de yok yani. Dinin böyle gayba iman diye bir boyutu var. O bizim imanımızın olmazsa olmaz parçası. Fakat başka bazı hususiyetler var ki siz bunları bilebilirsiniz yani. Biraz üzerinde durursanız Hazreti İbrahim de onu düşünmüş olacak ki yani öldükten sonra diriltilmenin yani insanlara anlatılabilir bir tarafı var. Ben bunu nasıl kullanayım demeye getirerek Hazreti İbrahim böyle bir söylem geliştiriyor. Kalbin mutmain olsun. Evet. Diye. Şimdi Cenab-ı Hak ona bunun nasıl olacağını, nasıl olabileceğini öğretme bağlamında bir şey uygulattırıyor. Tartışılan bir konu olduğu için özellikle de bunu beyan etmek istiyorum. Yani en azından meseleye bizim nasıl baktığımızı ortaya koyalım. Ki daha önce kısaca bunu biraz çalışmıştık. Sanıyorum okudum mu programlarının birinde. Okudum mu programlarından birinde bunu çalıştık. O kuşlar meselesi, kuşların öldürülüyor mu, kan... Ne oluyor? Kan revan bir hadise var mı yok mu? Bunları konuşmuştuk. Evet, biraz. Evet. İyi hatırladınız. Ben de konuştuğumuzu hatırlıyorum ama evet. Bu şimdi Hazreti İbrahim konu bu tabii, olunca tabii bunu burada konuşmamız tekrar lazım. Ayrıca çalışmamız lazım. Tabii. Bir daha konuşalım. Diyor, buyuruyor ki Rabbimiz Hazreti İbrahim'e hitaben. Kale fehud al. Hud almak demek. Hemen fehud bir al. Erbaaten minet tayri. Kuşlardan 4 tane al. 4 tane kuş al. Evet. Diyor. Şimdi ne yapacak? Aldı diyelim 4 tane kuşu. Fesurhunne ileyke. Surhunne. Surhunne ileyke. Onları sana alıştır. Kuşları alıyor. Kendine onları, alıştır. Evet, alıştır. Şimdi enteresan bir şekilde mesela bu kelimeye böyle ne bileyim bir nereden çıkartılıyor, nasıl oluyor doğrusu onu da anlamıyorum ama mesela bu kelimeye kes manası veriyorlar. Yani surhunne'yi öldür, öldür, kes, parçala, parçala anlamını veriyorlar. Halbuki öyle değil yani. Fesurhunne ileyke. Kesmek manası varsa ileyke'ye gerek yok ki yani. Fesurhunne bitti. Onları kattane hunne yani. Veya kattihunne. Kattane değil de. Evet. Kattihunne. Onları kes. Öyle demiyor. Fesurhunne ileyke. Onları sana alıştır. Sana sare yani sana dönmelerini sağlayacak bir iş. Yani bu muhabbet kuşlarıyla alakalı ya da işte kuş güvercinlerle besleyicilerle alakalı var. Böyle yapılan bildiğimiz şeyler. Şimdi tabii. Şimdi bari bunu biliyoruz en azından yani. Tabii ben bunu bizzat biliyorum hocam çünkü böyle bir şey yaptım. Ha, çocukluğumda öyle mi? Kuş besledim, güvercin besledim. Ha, böyle alıştırırsınız, onu belli teknikleri var. Hı. Sonra gönderirsiniz, gelirler. Aynen öyle diyor zaten ha. İşte burada da. Onları sana alıştır. Sümme sonra ic'al ala külli cebelin minhunne cüz'en. Onların her birinden yani onlardan bir parça. Yani onlardan birini diye anlıyorum ben. Onlardan birini belli tepelere koy. Götür yani. Ama çok uzak bir yerlere de değil muhtemelen çünkü sümmed'uhunne. Sonra onları çağır. Tamam. Ye'tine kesayen sana uçarak gelsinler. Gelirler. Oradaki cüz tabirini onlardan biri gibi yani dördünden biri gibi düşünüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Yoksa kuşların birer uzvu parçaları gibi manasına almıyorsunuz. Düşünmüyorum çünkü burada meselenin kesmeyle alakalı bir kelime yok yani. Kesme, parçalama diye bir şey yok. Belki de işte o cüze parçalar anlamı verince surhunne'yi de bu sefer öldürmek onu parçalara diye ayırmak diye yorumluyorlar. Ama o zaman da niye 4 kuş? Madem öyle, madem kesilmek, parçalanmak ve ondan sonra efendim bir araya getirilme söz konusu edilecek. Bu bir kuş üzerinden de yapılır. Yani bir kuşu parçalarsınız, onu değişik yerlere koyarsınız. Ondan sonra çağırırsınız, gelirler. Yani bu böyle yani böyle de düşünülsün o zaman. Ben acaba diyorum ki bunlara gerek yok ki. Topluluktan ve çoğunluktan mı kinayedir? Hani cemiyet ifade etmesi aslında. Olabilir. Öyle bir şey olabilir. Olabilir yani. Ama burada bir sayı var. Buradan anladığımız şu. Burada bir kuştan söz edilmiyor yani. Evet. Birden çok kuş var. Evet. Ve bunu çok iyi anlıyoruz ki biz. Kuşlar insanlara alışabilirler. Kuşları insanlar kendilerine alıştırabilirler. Sonra onları uzak bir yerlere koyarlar. Seslerinin ulaşabildiği, duyulabildiği yerlerde ise sahibi onları çağırdığında gelirler. Şimdi burada ne var? Şimdi burada söylenmek istenen, benim anladığım şu. Kuşlar canlı ama geliyorlar. Kuşlar canlı. Bir defa kesmek, parçalamak yok. Şimdi yanılgı şuradan kaynaklanıyor. Mesele ölünün diriltilmesi ya. Evet. Soru o şekilde çünkü bana. Mesele o olduğu için bu kuşların ölmesi gerekiyor. Ölmesi sonra diriltilmesi lazım. Evet. İyi ama onların ne öldürülmesinden söz ediliyor ne de diriltilmesinden söz ediliyor. Şimdi örneği Allah başka bir türlü veriyor. Benim zannım o. Ben öyle düşünüyorum. Eğer onların düşündüğü gibi olsaydı o İbrahim onları kesecekti yani öldürecekti. Sonra da onları çağrısıyla diriltmiş olacaktı yani. Allahu Teala böyle bir deney ona uygulamış olacaktı. Böyle değil. Bu kelimelerin hiçbiri kullanılmıyor. Kullanılan üzerinden bir yorum geliştirelim diyorum. Diyorum ki ben, bir insan bir kuşu kendisine mesela kaç günde alıştırabilir? Mesela siz yaptığınız. Bir iki günde alıştırırsınız hocam. Alıştırırsınız. Tamam. Peki ne yaptınız da kuşlar size alıştı? Ona yem verdiniz. Yem verdiniz, iple bağlarsınız, küpün içine koyarsınız. Değişik teknikleri var onun. Ha. O mekana alıştırırsınız tedricen. Bir iki günde alışıyor yani. Alışıyor. Evet. Yani yaptığınız, yani kuşa yönelik ufak tefek bir, teknikler, bir nimetlendirme. Nimetlendirme. Bir şeyler yapıyorsunuz. Tabii tabii. Şimdi ben diyorum ki, siz insan olarak bir kuşu birkaç nimetle, birkaç ödülle, birkaç egzersizle kendinize alıştırıyorsunuz. Aslında beklenmeyen bir şey yapmasını sağlıyorsunuz. Kuş dediğini uçar gider. Ama siz ona bir şeyler verdiğiniz için, sesinizi tanıdığı için, o sesin ona bir şeyler vereceğini efendim sevki tabii olarak onun işte onun dünyasına onu alıştırdığınız için çağrınıza kuş uçarak geliyor. Siz küçük bir katkıyla bir kuşu, birkaç kuşu uzak bir yerden kendinize getirtebiliyorsunuz da bir insan olarak. Üstelik muhatabınız siz insansınız, karşınızdaki bir hayvan. Onu bile çağrınıza, davetinize icabet edecek hale getirebiliyorsunuz birkaç efendim egzersizle. Evet. E peki ya ben sayısız nimetler verdiğim insanoğluna, onun her parçasını, her zerresini ben yaratmışım. Benim ikram ettiğim, benim can verdiğim, her özelliğini benim dizayn ettiğim bir insan. Bize göre insan, bize göre ölür. Allah'a göre ölmez. Yani biz ölümü biz birbirimizle ilişkimiz noktasında kullandığımız bir kavramdır bu. Allah'a göre kimsenin öldüğü yok. Allah asıl muhatap olan ruhu zaten yanına alıyor. Dolayısıyla sen birkaç egzersizle yanın başına çağırdığında yanı başına alıp sana gelmesini sağlayacağın kuşlar birkaç iyiliğin karşılığı olarak bunu yapıyorlarsa, ya ben her hayrın ve iyiliğin sahibi olarak insanoğluna ben bir davet ettiğimde, gel diril dediğimde bu nasıl gelmez yani? Hele ki kuşu insan yaratmamıştır. Evet. Kuşun yani ne uçma yeteneğini, ne bir şeyleri düşünme yeteneğini, her neyse kuş için bunları nasıl kullanacağımı da pek becermiyorum. Yani akıllı bir varlık olmadığı için hangi fiili ona nispet edeceğimizi bilmiyorum ama neticede kuşun yumurtası senin değil, onun hayat bulmasının sebebi sen değilsin, onu belli bir aşamaya getiren sen değilsin. Beslendikleri senden değil. Senden değil. Buna rağmen birkaç bir şey yaparak onu sana meftun hale getirebiliyorsun. Bir ıslık çalıyorsun, kuş geliyor. Ne bileyim bir el çırpıyorsun, bir şey yapıyorsun, o sana dönüp geliyor. E kuş ki sana dönüp geliyor. Ben her şeyini benim yarattığım ve her şeyini bana borçlu olan insanoğlu, mahşer sabahı ben ona gel derim de o nasıl gelmez? Verilmek istenen mesajın bu olduğunu düşünüyorum. Dört kuş örneğinin bunun için tercih edildiğini düşünüyorum. Alıştırmanın bu manaya geldiğini düşünüyorum. Thumme'd'uhunne. Sonra onları çağır. Ye'tîneke sa'yen. Bir de bunu tercüme ederken koşarak sana gelirler diyor. Yani kuşun koşmasından söz edilmez herhalde. Uçarak sana gelmek. Yani kuşlar sana çarçabuk gelirler demek yani. Senin sesini duyduğunda gelirler. E senin sesini duyduğunda geliyor kuş. Hayvan olarak. Bu ünsiyeti sağlıyor da. Ya ben bir insanı mahşer için çağırdığımda bu nasıl gelmez ya? Verilmek istenen mesajın acizane kanaatim odur ki bu. Ve Hazreti İbrahim bir peygamber olmasına rağmen öldükten sonra diriltilmenin nasıl olacağını, nasıllığını soruyor. Keyfe. Keyfe tuhyil mevta. Ölüyü nasıl diriltiyorsun, nasıl dirilteceksin sorusunu, bir meselenin hikmetini kavramak, algılanabilir ne kadar boyutu varsa onu algısına konu etme noktasında imanını takviye değil, kalbinin mutmain olmasını ve tebliğinde bunları kullanma avantajını elde etmek için Cenab-ı Hakk'a neticede böyle bir ilticada bulunuyor ve bu ilticasının cevabını da Cenab-ı Hak ona anlayacağı dilden haliyle fazlasıyla vermiş oluyor. Ve Hazreti İbrahim'in bundan sonra bu konuyla alakalı ne dediğine dair bir bilgimiz yok. Yani bunu yaptı mı Hazreti İbrahim? Muhtemelen yapmıştır. Evet. Görmüştür ve bunun üzerinden de tebliğini şekillendirmiştir. Diğer yani kahır ekseriyeti bizim bu alemin bu işle uğraşanların kahır ekseriyeti dediğim gibi burada meseleyi kuşları kesmek olarak algılıyorlar ve eğer bir parçasını bir yerlere bırakmak olarak algılıyorlar. Sonra da o kuş ölmüş, parçalanmış bir kuş diriltilip Hazreti İbrahim'in önüne geliyor. Onlar öyle yorumluyorlar. Ben ise meseleyi böyle yorumlamıyorum. Çünkü ölüm bizim kendi diyaloglarımızda kullandığımız bir kelimedir. Allah için herhangi biri ölü filan olmaz. Onun için her şey zaten haliyle ruh bağlamında zaten herkes orada diridir. Orada bir ölümden söz edilmiyor. Örneğin de böyle verildiği kanaatindeyim. Ruh kuşları da çağrıldığında hemen ünsiyet gelir. Ettikleri yere tabii. Asla gelirler. Hem de nasıl? Evet. Hem de nasıl? Böyle bakarız diyoruz. Ben öyle diğer bakarım. De yorum. Bu da yorum. Tamam. Muhakeme edelim, mukayese edelim. Ha. Hazreti İbrahim mesleği, yolu, farklılıklara, zenginliklere ayrı ayrı bakalım. Tabii. Bu da bir zenginlik diyelim. Evet evet. Yani değil bu mi? Tek doğru budur. Başkası külliyen yanlıştır falan demiyor. Çünkü gelenekte o cüz'iyatı hayvanın parçaları olarak algılıyorlar. Bir ölüm olması lazım diyorlar. İnsan da ölüyor çünkü. İnsanın öldüğünde de ahiretten çağrılması nasıl olacak? İnsanın ölümüyle o kuşların ölümü arasında böyle bir zihinsel böyle bağlantı bir bağ kuruyorlar. Yapıyorlar. Ben ise bu tamam. Meseleyi böyle görüyorum. Eyvallah. Kardeşlerim hangisini benimserlerse kimsenin yüreğine bir şeyimiz yani vay efendim tahakkümümüz yok. Ya, bu bir tefsir biçimidir. Tefsir böyle biçim. anlıyoruz. Herkes baksın. Öyle anlayana saygı duyuyoruz. Biz de böyle anlıyoruz. Bize de tabii. Bize de saygı duyacak olanların önünü kesmesinler yani. Aynen. Söylemek bunların istedim. Dışında da bambaşka yorumlayanlar çıkacak. Çıkar. Çıkar. Tabii ki çıkar. Kur'an'ın mahiyeti buna müsait. Evet. Yani bu kelimelerle oynamadan Tahrif etmeden, bozmadan, kelimelerde olmayan bir manayı ona sokmadan, kendi kurgumuzu orada şekillendirmeye gayret etmeden, kelimelerin verdiği manalardan hareketle bir yorum yapmaya çalıştık, yapıyoruz. Bu ilk defa benim yaptığım bir yorum da değil. Eyvallah. Bunu daha önce yapanlar da var. Velev ki olabilirdi. Allah adam öyle ilham diyor eder. Ya, İlham Yusuf kapısı Bey. Kapalı değil hocam. Tabii tabii diyor ya işte. Tabii. Yani bunu kimse bilmedi de bir sen mi bildin? Hemen böyle bir karşı çıkış var. Ben bıkmışım bu cümleyi duymaktan. Tabii. Onun için diyorum ki ya, bu benim de değil yani. Daha önce bunu yapanlar var. Ben onların öbürünü de dürüstçe söylüyorum. Diğerleri de böyle anlıyor yani. Tabii. Allah Allah. Anlasın herkes. Bu bir zenginliktir hocam. Ben bunu zenginlik olarak evet, görüyorum. Evet elhamdülillah yani. Ya ama işte Hazreti maalesef. İbrahim sormuş. Evet. Ben de sorayım ne var? Tabii. Yani. Şimdi hocam beni ilgilendiren taraf daha çok o. Şimdi o sizin yorumunuz gayet güzel. Başka yorumlar var gayet güzel. Bunları düşünmemiz güzel. Benim daha çok yoğunlaştığım Hazreti İbrahim'in düşünme biçimi. Evet. Algı biçimi. Hassasiyeti ve Rabbi ile kurduğu diyalogdaki o tavrı. Ben mesela onu oraya daha çok yoğunlaşıyorum. Yani bir peygamber ki, peygamber yani imanın, ikanın, itminanın zirvesinde. Tabii. Çünkü doğrudan doğruya peygamberlik bir mucizeye muhatap olmak demektir. Rabbinle mülaki oluyorsun. Buna rağmen bizim adımıza, belki gene orada hani biz temsil makamında ya, her peygamber aynı zamanda temsil makamındadır. Orada soruyorken, bizzat kendisi adına da soruyor olabilir. Amenna. Hani üsve-i hasene oluşu. Üsve-i hasene oluşundan dolayı, şefkati ve refetinden dolayı, halim oluşundan dolayı, aynı zamanda bize de merhametinden dolayı diyor ki benden sonraki bu ümmet bunları mutlaka bilmek ister, düşünmek ister. Anlamazsam reddedeceğim demiyor. Demiyor. Bizim adımıza da sormuş oluyor. Dolayısıyla ya İbrahim sormuş değil. Hazreti İbrahim'in şahsında biz sormamız lazım. Tabii. Yani bu ölüm nedir? Bu dirilme nedir? Anladım. Ben bunu alem sayfasına bakarak nasıl anlayabilirim? Dikkat, gözümü yumup nasıl inanmış gibi yapabilirim değil. Alem sayfasında bunu nasıl anlayabilirim? Aynen öyle. Bu çok önemli. Yani var olandan olmayana doğru nasıl kapılar, pencereler açabilirim ve nasıl bir gidiş tayini yapabilirim diye bakmamız lazım. Evet. Orada bize metodoloji sunuyor. Diyor ki ölüm gibi gayba taalluk eden bir meseleyi anlamak istiyorsan dahi aleme bakacaksın. Kainata bakacaksın. Bunu tefekkür ve temaşa edeceksin. Tabii tabii Yusuf Bey. Oradan kapı açacaksın. Tabii tabii aynen öyle. Bak ne güzel bir katkı oldu. Şahitten gayba, şehadetten gayba. Evet. Yani somuttan soyuta. Somuttan soyuta. Ya'aç suresinin 5. ayetinde tam bunu söylüyor. Rabbimiz evet. Buyuruyor ki Esabillah. Ya eyyühennas, ey bütün insanlar. İn küntüm fî raybin minel ba'si. Öldükten sonra diriltilmede herhangi bir şüpheniz varsa işte düşünün diyor. Fe innâ halaknâküm min turâbi. Sizi topraktan yarattık. Evet. Toprak öldü, insan oldu. Nasıl oldu bu iş? Ya. Yahut da işte yağmurdan söz ediyor. Tamam. Yağmur toprakla buluşuyor, bitki meydana geliyor. Tabii. Kimin aklına geliyor ki suyla toprak buluşacak da buradan bir can çıkacak? Yani burada her gün bir canlanma var. Her gün bir ölüden diri çıkıyor. Yasin suresinde de öyle diyor. Ve ayetün lehum el ardul meytetu ehyeynaha ve ahrecna minha habben. Yani kainat kitabına yapılan gönderme o noktada çok çok isabetliydi. Onun başka daha bir sürü Kur'an'dan örnekleri yani var. Yani imanınızı tehlikeye atmaz bu. İmanınızı kainattan delillerle oradan alacağınız kuvvetli bürhanlarla tasdik ediniz, yakine ulaştırınız. Kalbinizi itminana ulaştırınız dersini alıyorum ben. Aynen bunu. Öyle. Yani yoksa efendim ölüm var, tamam inandık, kapattık. Şimdi bu işte bu kafa değil. Öyle değil. Çünkü o zaman var olanların ayetliği, delilliği, bürhanlığı nereye çıktı? Benim bu alemi bir kitap gibi okuyup oradan imanımı pekiştirmem, imanımı daha da yakine dönüştürmem dersi nereye gidecek o zaman? Nereye varacak bu? Evet, doğru. Yani Hazreti İbrahim böyle görünenden görünmeyene bir yol açmaya çalışan bir peygamber. Peygamber onu ona Hazreti Allah da öğretiyor. Allah işte. Öğretiyor. O öğretiyor. Tabii. Bak diyor buradan öyle bizim Kur'an'da da Kur'an-ı Kerim'de de işte kainattaki tecrübelerden, insanın kendi yaratılış özelliklerinden işte kıyamete doğru giden orayla irtibat kurabilecek bir mukayese biçimi öğretiliyor. Hazreti İbrahim'de de neticede gördüğümüz, bu örneklikte gördüğümüz budur yani. Ben bak Rabbime soruyorum, sen de Rabbine sor. Yani Rabbe sormak doğrudan doğruya göğe sormak anlamında değil, somut düşünmeyeceğiz. Yani yaratılan her bir şeyi biz Rabbimize bir anlamak için teveccüh ederek sorabiliriz, sual edebiliriz. Rabbimize soruluyorsa kullarına niye sorulmasın? Elbette. Yani falanca şöyle bir zattır, asla sual olunmaz. Ona böyle bir yaklaşılmaz. Buna efendim bunun hikmeti nedir diye sual hiç tevcih edilmez. Tabii böyle yani. Bir şey yok. Edepli davrandım, evet. Soru sormadım. Öyleyse cahil kalmaya devam et. Devam et. Yani bu o demektir. Yani. Edep suale ve ilme mani olmamalıdır. Olmamalıdır. Evet. Evet. Bu güzel. Hocam bu 8. maddeydi. 9 ve 10, 11 var. Onda zamanımız daralıyor. 5 dakikamız var. Öyle mi? Evet. Onlar üzerinde çok detaylı durmayayım o zaman. Daha sonra sadece, gideceğiz çünkü. Tekrar yani tekrar döneceğiz. Çünkü onlara gene bir vesileyle geliriz. Tabii. Ama şeyini söyleyelim. Çok muhteşem bir tartışma üslubuna sahip, muhatabın durumuna göre onu susturacak bir argüman kullanma yeteneğine sahip bir peygamber. Müzakere usulü. Usulü. Şimdi bu yine bu Bakara suresi 260. ayeti okuduk. İşte onun 258. iki ayet öncesinde buna dair bir bilgi var. Ben çok etkileniyorum bu örnekten. Şimdi orada diyor ki Rabbimiz, Elem tera ilellezî hacce İbrahim fî rabbihî. Rabbi ile alakalı bir konuda İbrahim'le tartışan o adamı düşündün mü? Düşün yani. En âtâhullâhul mülk, işte Allah'ın kendisine mülk verdiği efendim böyle bir noktayı nazarda Hazreti İbrahim'le tartışıyor. Bunun da Nemrut olduğu söyleniyor bu tartışan adam. Burada adı yok da yani böyle tefsirlerde adamın adı Nemrut olarak ifade ediliyor. İz gâle İbrahimu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtü. İbrahim, benim Rabbim diriltir ve öldürür. Benim Rabb, yani Rab olmak için diriltebilen ve öldürebilen bir kudretin sahibi olmak lazım. Demek isteyince ya da bunu söyleyince o adam gâle demiş ki ene uhyî ve yumîtü. Ben de öldürür ve diriltirim ya da diriltir ve öldürürüm. O tabii o öldürme ve diriltmeyi yani iki kişi alıyor yanına, işte birini öldürüyor, bak bunu öldürdüm, diriltmeyi de sağ olanı öldürmeyerek işte ortaya koyuyor. yoksa ölmüş birini diriltme şeklinde değil. Birini öldürüyor, aha öldürmem budur. Diriltmeyi de birini sağ bırakmak. Öyle algılıyor. Kale İbrahim, Hazreti İbrahim ona diyor ki, bak diyor, fe innallaha ye'ti bişşemsi minel meşriki, Allah güneşi doğudan getiriyor. Güneşin doğudan doğmasını Allah sağlıyor. Fe'ti biha minel mağribi. Hadi becerebiliyorsan sen de batıdan doğur. Doğurt. Gene kevni delilleri kullanıyor. Kevni, kainat delillerini kullanıyor. Kainat delillerini kullanıyor. Evet. Benim Rabbim güneşi doğudan doğurtandır. Şimdi sen de madem bir kudretin var, hadi bakalım batıdan doğurt. Bunu deyince febuhitellediği kefer. İşte bu kafir apışıp kaldı. Daha yapacak hiçbir şey yok ve söyleyecek hiçbir kelam yok. İşte İbrahim'i tartışma metodunda adama bir anlamda haddini bildirmek de var yani. Evet. Yani ilahlık taslamak. Allah'ın sıfatını, kimseyle paylaşmadığı sıfatını getirip bir kul olarak istismara kalkışan bir adama Hazreti İbrahim'in verdiği susturucu cevap, işte Bakara suresinin 258. ayetinde bizlere de hatırlatılıyor. Onu beyan etmiş olalım. Bir başka sıfatı Hazreti İbrahim'in, belki onun üzerinde gene duracağız ama kısaca söyleyeyim. İlerleyen kısaca söyleyeyim. Evet, Hanif oluşu değil tabii mi? Tabii. Hanif oluşu, Allah'ı birleyen bir yapıda oluşu. O aslında fıtratını dillendiren adam demektir. Hanif olmak, fıtrat Allah'ın Müslümanı. Fıtratına yerleştirdiği hakikati dillendirmektir. Onu yaşamaktır. Haniflik odur. Bir başka özelliği Müslim oluşudur. Allah'a kesin teslim et. Hanifin sıfatıdır sıfatı, bu aslında. Tezahürüdür. Velakin kâne hanifen müslimen. Hakka teslim olmuş bir birleyici sıfatı vardır Hazreti İbrahim'in. Ve bu tabi dillere destan bir duruştur Hazreti İbrahim için. Belki sırf bunun içinde Cenab-ı Hak başka hiç kimse için kullanmadığı bir başka sıfatı onun için kullanarak Nahl suresinin 120. ayetinde Hazreti İbrahim'i tek başına bir ümmet olarak tanıtmıştır. İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten lillahi, sadece Allah'ın huzurunda boyun büken bir insan olarak hanifen ve sadece Allah'ı, tek Allah'ı birleyici bir duyarlılığın sahibi olarak tek başına bir ümmet olma duygusunu, hassasiyetini, ayrıcalığını ortaya koymuş bir insandır. Buradan hareketle işte böyle çoğunluk öyle diyor, demek ki doğrusu budur mantığının aslında doğru bir mantık olmadığı, tek başına da bir insanın bir hakikati temsil eden bir duyarlılığı ifade edebileceğini Hazreti İbrahim örnekliğinde ben böyle 11 tane madde belirledim. Evet. O 11 maddeyi işte iki program boyunca da olsa özetlemeye gayret ettim. Sürçülisanımız vardır, affolsun. Eyvallah. Doğru ama bir kasta mahsus değildir, onu ifade etmiş olalım. Evet. Hocam müthiş bir şahsiyet örneği. Ben bir şahsiyet terbiyesi açısından da şahsiyetin şekillenmesi ve kuruluşu açısından da Hazreti İbrahim'in bu özelliklerinden ibret alınması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına ümmet oluşu son vurgunuz. Evet. Bilhassa bir şahsiyette, sağlam şahsiyette görünmesi gereken en önemli özelliklerden biri. Evet. Bu da işin bir başka psikolojik tarafı. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayayım. Bundan sonra inşallah Hazreti İbrahim'le alakalı bilgi verilen o 15-16 surede hangi ayetler arasında hangi meselenin boyutunun ele alındığını ifade ki bu meselelere de zaman zaman tekrar geleceğiz. Evet. Yani nasıl Kur'an'da tekrarat özel bir hikmete mebni ise eski tabirle, biz de zaman zaman bunları değişik versiyon yönleriyle ele alabileceğiz. İnşallah. Onu da ifade edelim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Efendim dinlediğiniz, izlediğiniz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmeyi ümit ediyorum. Bu Ümit ve Niyaz'la huzurdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.